पलकों पे कांटों को सजाना, आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता ये खजाना। की है होगी खबर तब